وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام یعنی یوسف کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے تو دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی میں پڑ رہی ہے اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک عورت کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھیں میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اللہ کی قسم جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے اگر آپ نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے پھیر دیے یقیناً وہ اللہ سننے جاننے والے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یوسف علیہ السلام اور شہر کی عورتوں کا مکر و فریب اس داستان محبت کی خبر شہر میں ہو گئی چرچے ہونے لگے چند شریف زادیوں نے نہایت تعجب و حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے اس کی محبت کو اپنے دل میں جمائے ہوئے ہے شغف کہتے ہیں حد سے گزری ہوئی قاتل محبت کو اور شغف اس سے کم درجے کی ہوتی ہے شغاف کہتے ہیں کہ دل کے پردوں کو کہتی ہیں کہ عزیز کی بیوی صریح غلطی میں پڑی ہوئی ہے کہیں ان غیبتوں کا پتہ عزیز کی بیوی کو چل گیا یہاں لفظ مکر اس لیے بولا گیا ہے کہ بقول بعض خود ان عورتوں کا ہی فی الواقع ایک کھلا مکر تھا انہیں تو دراصل حسن یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی یہ تو صرف ایک ہیلا بنایا تھا عزیز کی بیوی بھی ان کی چال سمجھ گئی اور پھر اس نے اپنی معذوری کی مصلحت بھی دیکھی تو ان کے پاس اسی وقت بلا بھیج دیا کہ فلا وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے اور ایک مجلس اور محفل اور بیٹھک درست کر لی جہاں پھل اور میوے بہت تھا اس نے تراش تراش کر چھیل چھیل کر کھانے کے لیے ایک ایک تیز چاقو سب کے ہاتھ میں دے دیا یہ تھا ان عورتوں کے دھوکے کا جواب انہوں نے اعتراض جڑ کر جمال یوسف علیہ السلام دیکھنا چاہا اس نے اپنے تئیں معزز ظاہر کرنے اور ان کے مکر کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں خود زخمی کر دیا اور خود انہی کے ہاتھ سے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے انہیں اپنی مالکہ کا حکم ماننے سے کیسے انکار ہو سکتا تھا اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے آ گئے عورتوں کی نگاہ جو آپ کے چہرے پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں حیبت و جلال اور روب حسن سے بے خود ہو گئیں اور بجائے اس کے کہ ان کے تیز چلنے والی چھریوں سے پھل کٹتے ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹنے لگیں زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضیافت باقاعدہ پہلے ہو چکی تھی اب تو صرف میوے سے توازو ہو رہی تھی، میٹھے ہاتھوں میں تھے، چاقو چل رہے تھے۔ جو اس نے کہا، یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سب ایک زبان ہو کر بول اٹھی، ہاں ہاں ضرور۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام سے کہلوا بھیجا کہ تشریف لائیے۔ یوسف علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کہا جائیے۔ آپ چلے گئے، آتے جاتے سامنے سے پیچھے سے ان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی سب سکتے میں آ گئی، خوش و حواس جاتے رہے، بجائے نیمبو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کوئی احساس تک نہ ہوا۔ ہاں جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی، تب پتا چلا کہ بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھا ایک ہی مرتبہ کے جوان نے تمہیں ایسا از خود رفتہ کر دیا، پھر بتلاؤ میرا کیا حال ہوگا۔ عورتوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑے مرتبے والا۔ آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہ کریں گی۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام جیسا تو کہاں، ان کے قریب ان کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ معراج کی حدیث میں کہ تیسرے آسمان میں رسول اللہ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تہائی حسن یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح روشن تھا۔ جب کبھی کوئی عورت آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتی تو آپ اپنا منہ ڈھک کر اس سے بات کرتے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور روایت میں ہے کہ حسن کے تین حصے کیے گئے، تمام لوگوں میں دو حصے تقسیم کیے گئے اور ایک حصہ صرف یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی ماں کو دیا گیا۔ دو تہائیاں حسن کی ان ماں بیٹے کو ملی اور ایک تہائی میں دنیا کے تمام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کمال صورت کا نمونہ بنایا تھا اور بہت ہی حسین پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم کا ہم وزن کوئی نہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ بس ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی کہا کہ معاذ اللہ یہ انسان نہیں۔ بشرن کی دوسری قراءت بشریین ہے، یعنی یہ تو خرید کیا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ذی عزت فرشتہ ہے۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا، بتلاؤ اب تو تم مجھے عذر والی سمجھو گی، اس کا جمال و کمال کیا ایسا نہیں کہ صبر و سہار چھین لے؟ میں نے اسے ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ میرے قبضے میں نہیں آیا۔ اب سمجھ لو کہ جہاں اس میں یہ بہترین ظاہری خوبی ہے، وہاں عصمت و عفت کی باطنی خوبی بھی بے نظیر ہے۔ پھر دھبکانے لگی کہ اگر میری بات یہ نہ مانے گا تو اسے قید خانہ بھگتنا پڑے گا اور میں اس کی بڑی ذلت کروں گی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے اس ڈھونگ سے اللہ کی پناہ طلب کی اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے جیل خانہ جانا پسند ہے، مگر آپ مجھے ان کے بد ارادوں سے محفوظ رکھیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی برائی میں پھنس جاؤں۔ اے اللہ، آپ اگر مجھے بچا لیں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی قوت نہیں، مجھے اپنے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی مدد اور آپ کے رحم و کرم کے بغیر نہ میں کسی گناہ سے رک سکوں نہ کسی نیکی کو کر سکوں۔ میں اے باری تعالیٰ آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے کہ میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اللہ کریم و قادر نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو بال بال بچا لیا، عصمت و عفت عطا فرمائی، اپنی حفاظت میں رکھا اور برائی سے یوسف علیہ السلام بچے ہی رہے۔ باوجود بھرپور جوانی کے، باوجود بے انداز حسن و خوبی کے، باوجود ہر طرح کے کمال کے جو یوسف علیہ السلام میں تھا، یوسف علیہ السلام اپنی خواہش نفس کی بیجا تکمیل سے رکتے رہے اور اس عورت کی طرف رخ بھی نہ کیا جو رئیس زادی ہے۔ یہ رئیس کی بیوی ہے، ان کی مالکہ ہے، پھر بہت ہی خوبصورت ہے، جمال کے ساتھ ہی مال بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ وہ اپنی بات کے ماننے پر انعام و اکرام کا اور نہ ماننے پر جیل کا اور سخت سزا کا حکم سنا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کے خوف کا سمندر موجزن ہے۔ آپ اپنی اس دنیاوی آرام اور اس عیش اور لذت کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اور قید و بند کو اس پر ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں اور آخرت میں ثواب کے مستحق بن جائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل اپنے سائے تلے سایہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ سوائے اللہ کے سائے کے نہ ہوگا۔ مسلمان عادل بادشاہ، وہ جوان مرد عورت جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ دو شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلا مسجد کی دھن میں رہے یہاں تک کہ پھر وہاں جائے، وہ دو شخص جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس پوشیدگی سے کہ دائیں ہاتھ کی خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی، وہ شخص جسے کوئی جاہ و منصب والی جمال و صورت والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ نکلیں یعنی وہ رو پڑا۔